Pu Sang Ling, Konuk Kaplan, Seslendiren Akın Altan. Min Chou'dan Kung adında genç bir adam, Si Ngan'daki sınava giderken bir anda mola verdi. Biraz şarap ısmarladı. Tam o sıra içeri çok uzun boylu ve soylu görünüşlü bir yabancı girdi. Kung'un yanına oturup onunla söyleşmeye başladı. Kung ona bir bardak şarap sundu, yabancı geri çevirmedi. Adının Miao olduğunu söyledi. Gel geldim sert kaba bir adamdı. Bu yüzden Kung şarap bittiğinde yenisini ısmarlamadı. O zaman Miao, Kung'un onun ne kadar sıkı bir içici olduğunu takdir edemediğini gördü, kalkıp pazara biraz şarap almaya gitti. Çok geçmeden de ağzına kadar dolu kocaman bir testiyle geri döndü. Kung sunulan şarabı geri çevirdi. Ama Miao onu razı etmek için omzunu öyle bir sıktı ki Kung birkaç bardak daha içmek zorunda kaldı. Miao da sanki çorba içermiş gibi hızla gövdeye indiriyordu şarabı. En sonu "İnsanları ağırlayıp eğlendirmeyi pek beceremem" diye ünledi Miao. ''Benimle içmeyi sürdürürsen sevinirim. Ama dilersen gidebilirsin de.'' Bunun üzerine Kung, ötesini berisini toplayıp oradan ayrıldı. Ama daha birkaç mil gitmişti ki, atı sayrılanıp yolun ortasına yığılıverdi. Orada, ağır yükleriyle birlikte ne yapması gerektiğini düşünüp dururken, ''Bay Miao çıkıp gelmesin mi?'' Olup biteni öğrenir öğrenmez kürkünü çıkarıp uşağına verdi ve atı sırtladığı gibi en yakındaki hana taşıdı. Bu da yaklaşık 6-7 mil demekti. Oraya varınca hayvancağızı ahıra bıraktı. Çok geçmeden Kung'la kendi uşakları da hana vardı. Kung, Bay Miao'nun yaptığı sıra dışı şeyden dolayı iyice şaşkınlığa uğramıştı. Onun bir üstün insan olduğuna karar verip, adama büyük bir saygıyla davranmaya başladı. Dinlenip canlanmalarını sağlamak için şarap ve yemek ısmarladı. ''Benim iştahım'' diye belirtti Miao, ''senin kolayca doyuramayacağın türdendir. Hadi, şaraptan şaşmayalım.'' Böylece bir testi daha bitirdiler. Sonra Miao kalkıp, ''Atının iyileşmesi için biraz zaman gerek. Seni beklemeyeceğim.'' diyerek Kung'u esenledi ve çekip gitti. Sınavdan sonra birkaç arkadaşı Kung'u, Çiçekli Tepe'de yapacakları kır gezintisine çağırdı. Hep birlikte oturmuş yiyip içip eğleniyorlardı ki, ''O da ne? Bay Miao çıkıp gelmesin mi?'' Bir elinde kocaman bir testi vardı, diğerinde semiz bir but. Bunları oturanların önüne bıraktı. ''Siz beyefendilerin buraya geldiğini işitince'' dedi. ''Ardınıza takılayım'' dedim. ''Bir atın kuyruğuna yapışan sinek gibi.'' Kung'la arkadaşları ayağa kalkıp onu göreneklere uygun biçimde selamladılar. Sonra da karışık düzende oturdular. Zaman geçip de şarabın elden ele dolaştığı sıra içlerinden biri karşılıklı koşuk düzmeyi önerdi. Bunun üzerine ''Böyle içip durmaktan fazlasıyla keyif alıyoruz. Rahatımızı bozmanın ne gereği var?'' diye ünledi Miao. Gel geldim diğerleri ona kulak asmadılar ve başarısız kalanın ceza olarak koca bir bardak şarap içmesinde karar kıldılar. ''Onun yerine cezayı ölüm yapalım,'' dedi Miao. Ötekiler gülerek bunun böyle önemsiz bir şey için çok ağır bir ceza olduğu karşılığını verdiler. O zaman Miao, ölüm cezası verilmese bile kendisi gibi sert bir adamın da yarışmaya katılabileceğini söyledi. Sıranın en başında oturan Bay Chin başladı. ''Tepenin doruğunda bakış varıyor uçsuz bucaksıza.'' Bunun üzerine Miao hemen sürdürdü şiiri. ''Kırılmış vazonun üstünde kılıç kıpkızıl parlamakta.'' Sonraki bey uzunca bir süre düşündü. O sıra Miao da kendine bardak bardak şarap doldurmayı sürdürdü. Bir süre sonra herkes koşuğa katkıda bulunmuştu. Ama bunlar öyle baştan sağma dizelerdi ki, Miao bağırdı. ''Hadi canım, bunun için cezalandırılmayacaksak, En iyisi bir daha bu işe hiç kalkışmayalım. Kimse buna aldırmayınca Miao daha fazla dayanamadı. Tepelerle koyaklar yankılanana dek bir ejder gibi kükredi. Sonra elleriyle dizlerinin üzerine çöküp bir aslan gibi sıçradı. Bu durum ozanları iyice şaşkınlığa uğrattı ve artık dizeler düzmeye son verdiler. Şarap defalarca elden ele dolaşmıştı. Her biri az çok çakır keyif, son sınavda yazdıkları koşukları yenilemeye başladılar. Bir yandan da karşılıklı birbirlerini övüp duruyorlardı. Bu Miao'yu o kadar usandırdı ki, Kung'u taş makas kağıt oyunu oynamak için yanına çekti. Ama herkes vız vız konuşmayı sürdürünce dayanamayıp bağırdı. ''Şu saçmalıklarınızı kesin artık. Bunları karılarınıza saklayın siz. Arkadaşlarınıza değil.'' Ötekiler hem çok utandılar hem de Miao'nun kabalığına iyice öfkelendiler ve bunun üzerine koşukları daha yüksek sesle yinelemeye giriştiler. Bunun üzerine Miao, öfke içinde yere atladı ve kükreyerek bir kaplana dönüştü. Hemen oradakilerin üzerine atıldı. Kung'la Bay Chin dışında herkesi öldürdü. Sonra da kükreyerek kaçıp gitti. Böylece Bay Chin, ustalık derecesini almayı başarmıştı. Chin, 3 yıl sonra yeniden Çiçekli Tepe'ye uğradığında Bay Chi'ye rastladı. O, kaplanın öldürdüğü beyefendilerden biriydi. Chin, büyük bir korku içinde oradan sıvışmaya çalışırken Chi, atının gemini tuttu ve gitmesine izin vermedi. Bunun üzerine Chin atından indi ve ne olduğunu sordu. Chi şöyle karşılık verdi. ''Ben artık Miao'nun kölesiyim ve onun için deli gibi çalışmak zorundayım. Beni salıvermeden önce başka birini öldürmesi gerekiyor. Bunun için 3 gün sonra kaplanın Sang Lung tepesinin eteğinde bilgin kaftanı ve başlığı olan bir adamı yemesi gerek.'' O gün oraya birkaç beyefendi getirip eski dostuna yardım eder misin? Chin hiçbir şey söyleyemeyecek kadar ürküye kapılmıştı ama bunu yapacağına söz verip evinin yolunu tuttu. Sonradan bu konuyu yeniden gözden geçirdi ve bunun bir tuzak olduğunu düşünerek sözünden dönmeye, arkadaşını kaplanın iblisi olarak bırakmaya karar verdi. Ancak bu öyküyü akrabası olan Bay Chiang'a da anlatmış bulundu. Bay Chiang, bölgedeki bilginlerden biriydi. Bu beyefendi de Yu adındaki başka bir bilgine kim besler dururdu. Sınavdan onunla aynı dereceyi almıştı. Chiang, onu ortadan kaldırmaya karar verdi. Böylece Yu'ya o gün söz konusu yere birlikte gitmeyi teklif etti ve kendisinin oraya giysilerini giymeden geleceğini söyledi. Yu bunun nedenini anlayamadı. Ama sözleştikleri yere vardığında orada kendisini her türden şarap ve yemeğin hazır beklediğini gördü. Tam o gün Chiang ailesinin dostu olan valide tepeye gelmişti. Chiang'ın aşağıda bir yerlerde bulunduğunu duyunca birini gönderip Chiang'ı yanına çağırttı. Chiang, valinin yanına giysisiz çıkmayı göze alamadı ve Yu'nun giysisiyle başlığını ödünç aldı. Ama onları giyer giymez kaplanın saldırısına uğradı. Şimdi kaplanın ağzında taşıdığı Chiang'dan başkası değildi. Son.